सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। गीता में आया है ना सतो विद्यते भावो, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत है, सदा ही परिपूर्ण है, असत है ही नहीं। संसार जितना देखता है इसमें आप विचार करें तो प्रत्यक्ष बात मालूम रहती है कि इसका अभाव है। संसार का अभाव ही सत्य है। संसार है ये सत्य नहीं है, इसका अभाव ही सत्य है। क्योंकि आज से 100 वर्ष पहले ये जितने सही जीव थे ये नहीं थे, अब 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेंगे। तो नहीं रहना ही इसमें सत्य हुआ, इनका रहना सत्य नहीं हुआ। पहले इनका अभाव था और फिर भी इनका अभाव होगा, तो अभाव ही नित्य रहता है। पहले भी ये नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा। और एक सिद्धांत है कि आदावंत नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि में नहीं होता अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता है, उसमें नहीं पढ़ाई है। तो नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, संसार के लिए कहा नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, ये परमात्मा के लिए कहा। परमात्मा का पहले भी अभाव नहीं था, पीछे भी अभाव नहीं रहेगा, तो वर्तमान में भाव नहीं है। वो सब जगह परमात्मा है, इसको इतना मान लिया जाए कि परमात्मा है, क्योंकि वो है और ये नहीं है। नहीं को है मानने से ही है वो उसका नहीं पता दिखता है का नहीं दिखता है। तो नहीं को है मान लिया तो उल्टा मानने से उल्टी बात ही दिखने लग गई। संसार का नहीं पना है वो है पना दिखने लग गया, परमात्मा का है पना है वो छिप गया। तो वास्तव में परमात्मा है, वो संसार नहीं है। परमात्मा का ध्यान करता सब जीव परमात्मा है, तो वो सब जगह है परमात्मा, परिपूर्ण है। ये जितना संसार दिखता है इसमें किंचित मात्र भी है नहीं। इस वास्ते वर्णन आया है कि रोम रोम प्रत्याधि कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान है रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे अंधेरी रात अंधेरी अंधेरी हो, उस अंधेरे में बाहर सूर्योदय हो जाता है, कोटी बंद है, उसमें कुमारी के थोड़ा छेद है, उस छेद में वो किरण आती है, उस किरण में छोटे छोटे रंग दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। अभी अंधेरा हो और किरण आते उसके भीतर दिखते हैं छोटे छोटे छोटे करवा, वो डंडे की तरह दिखता है, डंडा की तरह ना डंडा हो ऐसे उस किरण दिखता है, डंडे की तरह छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे परमाणु घूमते रहते। वह परमाणु का एक का 60वां भाग 60वां जान अंतर्गत बानो ये सूक्ष्म दृश्यते रज तमो भाग परमाणु रिपीचते, उसका 60वां हिस्सा हो तो उसको परमाणु कहते हैं। वो परमाणु है, वो सबसे अणु सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म नहीं है। तो वो जो परमाणु दिखते हैं ऐसे परमात्मा के भीतर रोम रोम के भीतर ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। परमात्मा कितना बड़ा है, इतने ब्रह्मांडों में भी हमारी चीज कोई नहीं है। अपनी चीज मानते हैं कि शरीर में अपनी चीज है और शरीर मेरा है, कहते अनंत ब्रह्मांडों में भी अपनी चीज कोई नहीं है, अपना एक परमात्मा है, वो सब में परिपूर्ण व्याप्त है। ब्रह्मांडों में होने वाली चीजें नहीं है, वो परमात्मा है, वो हमारा है, उसके अमांश है, ममेवांश हो जीवनों के, तो उसको प्राप्त करना है। वो सब में मौजूद है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज हमारी नहीं है, और परमात्मा सर्वज के व्यापक वो हमारे हैं, वो सब में व्यापक है, सब में परिपूर्ण है, जो का जो रहता है। जैसे ये पोलाद है, इसको आकाश कहते हैं, ये पोलाद सब जगह रहती है, इस पोलाद के भीतर ये मकान है, सब मकान ये सब जो कुछ वृक्ष है, पहाड़ है, मकान है, पृथ्वी है, जल है, समुद्र है, सब उस पोलाद के भीतर ही है। जैसे पोलाद के भीतर सब संसार है, ऐसे परमात्मा के भीतर सब संसार है। वो परमात्मा हमारे हैं, वे परमात्मा हमारे में सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ। आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थित संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में मैं हूँ, ऐसे परमात्मा सब जगह विराजमान है। वो है, उसका अभाव नहीं होता, और इसके भीतर जितने दिखते हैं सबका अभाव भी होता है, ये रहने वाली कोई चीज नहीं है। सब परिवर्तन होता है, दम हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, सिवाय बदलने के और कुछ नहीं है। संसार इतना दिखता है, सब बदलते बदलता है, सिवाय बदलने कुछ नहीं है। और वो परमात्मा है जो तुम मौजूद है, वो परमात्मा, उस परमात्मा का ध्यान करना है, उसका चिंतन करना है। अभी जो ये सुबहगापन है, समय है, ये उसके लिए है, उस परमात्मा के लिए। उस परमात्मा को सब जगह हम मान रहे हैं, हमारी इंद्रियां देख नहीं सकती, हमारा मन देख नहीं सकता, बुद्धि देख नहीं सकती, है वो है रूप ही है, रूप से माना होगा उसको, जान नहीं सकते है मान ले, फिर वो प्रत्यक्ष हो जाए, दिख जाएगा, वो दिख जाएगा, फिर संसार नहीं रहेगा। आवाज जो संसार सच्चा दिखता है, ये सच्चा है नहीं पर दिखता है, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो ये सच्चाई उठ जाएगी, क्योंकि क्षण भंग हो जाए, एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, सब बदलता है। अपने अपने माँ के हम लोग बदल गए जन्म में, तो ऐसे थोड़े थे, बहुत छोटे से थे, आज इतने बड़े हो गए, तो ये बदलता है, दम बदलता है, इतना तेजी से बदलता है जिसे पता ही नहीं लगता, बदल जाता है, दम बदलता है, दम बदलता है, क्यों बदलता ही बदलता रहता है। तो नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, इसका भाव विद्यमान नहीं है, इसका गुणापना सच्चा नहीं है। ना भाव विद्य से सत्य, सत्य परमात्मा है, उसका भाव नहीं है। ये आधा श्लोक है, सोलह अक्षर है, सोलह अक्षर, नाशतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य, सब शास्त्रों की सब बातें आ गई इस अंतर्गत, सोलह अक्षरों के अंतर्गत। असत भावान विद्यते, असत चीज है उसका सत्ता विद्यमान नहीं है, सत्ता असत भाव विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। परमात्मा है, इसका अनुवाद है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, है तो है ही है और नहीं है वो नहीं नहीं है, परंतु नहीं सो प्रकट देगी है सो दिखे ना है। नहीं है वो तो दिखता है और है वो दिखता नहीं है, इन आंखों से अभी है वो नहीं दिखता है, इन आंखों से नहीं दिखता है। कारण क्या है कि नहीं का ही अंश है आंख, इस नहीं का ही अंश आंख है, तो आंख इस जाति की है जिस जाति का संसार है, जिस जाति का संसार उसी जाति की आंख है, आंख उसी होती है जो अपनी जाति को है। जैसे दिखने वाला जाति का है उस जाति की आंख इस पर दिखता है, शब्द होता है ऐसे शब्द हुआ, और जब हम बोलते हैं शब्द हुआ, इसको कान सुन सकते हैं, आंख नहीं देख सकती, आंख के द्वारा शब्द नहीं दिखता, शब्द कान के द्वारा सुना जाता है, कान के शब्द की जाति एक है, इस वास्ते कान के द्वारा शब्द सुना जाता है, आंख के द्वारा रूप देखा जाता है, रूप की आंख एक जात है, शब्द की कान की एक जात है, तो कान के द्वारा शब्द देखा जाता है। ऐसे परमात्मा को देखने की आंख नहीं है, ना अंतःकरण ना नेत्र है, इसको जान सकते हैं, जानने माता है वो परमात्मा, जानने माता है तो है, ऐसा स्वयं हम जानते हैं तो स्वयं से जानने माता है वो, बुद्धि से अलबत्ता विचार करते हैं है, परमात्मा देखे जाते हैं स्वयं से, स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा की जाति का है, इस वास्ते परमात्मा की जाति के से ही परमात्मा देखे जाते हैं, तो स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, स्वयं भी परमात्मा का अंश होने से इन इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, इस वास्ते स्वयं को मानना पड़ता है। स्वयं जीवात्मा है वो वैसा है परमात्मा का अंश, उस परमात्मा के अंश से ही परमात्मा को जान सकते हैं, जैसे रूप का अंश होता है नेत्र, तो नेत्र से रूप को देखते हैं, जैसे शब्द का ही अंश होता है कान, तो कान से शब्द सुन सकते हैं, आंख से नहीं देख सकते हैं, ऐसे परमात्मा है ऐसा मान सकते हैं, शब्द है शब्द को मान सकते हैं, आंख आंख से नहीं देखता, कान से सुनता है, मान लेते भीतर मन से, ऐसे परमात्मा को मान सकते हैं, मान सकते हैं, पर है वो सच्चा, आंख से देखता है नेत्र से और कान से सुनता है, पर सच्चा नहीं है, ये बदलता है, परमात्मा है वो सब जगह परिपूर्ण है, उसको मानते हैं वो है, अब है परमात्मा को मानना है ये बात है, उसको प्राप्त करना है, तो इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण द्वारा दिखते नहीं हो, वो भीतर से मानते हैं हम भगवान है, सब जगह परमात्मा है, कैसे है तो आकाश ने बताया, आकाश वत् सर्वगत संति, आकाश की तरह सब जगह है, सब परिपूर्ण है, जैसे आकाश परिपूर्ण है पुलाद, ऐसे वो ठोस परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह ही, वो हमारे हैं, और ये ऊपर दिखने वाला हमारा नहीं है, हम है परमात्मा का अंश, तो हमारे परमात्मा है, जैसे रूप है वो नेत्र नेत्र है, वो रूप का अंश है, रूप का जाति का है, और कान के जाति का है शब्द, ऐसे स्पर्श है ये रूप वही कुछ जाति का है, ऐसे रस है वो रसना के जाति का है, तो रस वो जीव से देख सकते हैं, ऐसे रस दिखता नहीं, न दिखता है न सुनने में आता है, जीव से देखने में आता है, क्यों रसना जीव से जी है, गंध है नेत्र से देखा आंख कान से नहीं नाक से सुना जाता है, आंख से देखा नहीं जाता, कॉन्शियस मान लेता और शून्य तो बेचारे शून्य आ रही है, दुर्गंधी आ रही है। तो गंध की जाति की इंद्रिय है ग्रहण नाशिका इंद्रिय, इससे गंध का पता लगता है। तो पांचों इंद्रिया पांचों विषय को जानती है, ऐसे ही मन संकल्प दूर भी जानता है, संकल्प दूर भी होते हैं, वो मन को जान जाते वो नहीं जान जाते। बुद्धि से निश्चय करते हैं ये काम करना है ये काम नहीं करना है, ये निश्चय बुद्धि में होता है। तो मन बुद्धि में जान जाते हैं, पर परमात्मा है वो सूक्ष्म है, वो इंद्रियों का विषय नहीं, अंतकरण का विषय नहीं है, सबका प्रकाशक है वो, होने वाला सबको प्रकाश देने वाला, सबको शक्ति देने वाला है वो परमात्मा है। वो परमात्मा हमारे हैं, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा, उसको अपना जानना चाहिए, वो हमारे हैं, उसे हम हैं, हमारे वो हैं। और अनंत ब्रह्मांड है, उसमें हमारी कोई चीज नहीं है। जैसे शब्द हमारा नहीं है, स्पर्श हमारा नहीं है, रूप हमारा नहीं है, रस हमारा नहीं है, गंध हमारा नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है वो हमारे नहीं है, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा है। इस बात से परमात्मा को याद करो तो मान लेते हैं परमात्मा को, पहले मान नहीं होता है, फिर जानना होता है, उसको मान नहीं होता है, जानना नहीं होता। सो जाने देव देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो भगवान को जान सकता है, भगवान कृपा से जना देते हैं वो जान जाता है। संत महात्मा होते हैं, महात्माओं की बात सुनी है, वे उस परमात्मा को जानते हैं, वे उस परमात्मा को जानते हैं, तो वे स्वयं जानते परमात्मा को, इस वास्ते परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, जानते हैं। वो जानते हैं क्यों कि इंद्रियां से अंतःकरण से जो विषय आता है इनसे ऊंचे उठ गए, इनको छोड़ दिया, इनसे ऊंचे उठ गए, वे परमात्मा को जानते हैं। वे कहते हैं समझिए परमात्मा है, तो हम मानते हैं परमात्मा है, हमें मान करके उसको याद करना चाहिए, उसे नाम देना चाहिए, उसको मान देना चाहिए परमात्मा समझे मौजूद है, सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, घट घट व्यापक नाम जी, अति जरा नहीं दूर, कपट तर सिर बजर सन्मुख जरूर, अति नेड़ा नहीं राम जी, राम जी नेड़ा है दूर नहीं है, कपट तर सरता से बजे तो सन्मुख जरूर, सन्मुख आते हैं तो देखते हैं, उसे सन्मुख हम जो जाते हैं तो देखते हैं, तो ये परमात्मा से जगह है, उसको मानना चाहिए, वो है, वो परमात्मा है। अभी जो सत्संग होता है इसका तात्पर्य परमात्मा को जानना है, परमात्मा सब जगह है। जैसे मेहंदी होती है वो हरी हरी पत्ती होती है, और सूखी पत्ती भी हरी होती है, बाट लाओ तो भी बाट कर देगा जाए, पीस कर देगा जाए तो हरी हरी दिखती है, परंतु उसको लगा करके रात भर रखे तो चमड़ी नीली गीली लाल हो जाती है, तो लाल हो जाती है जानने में आता है कि लाल है मेहंदी है, इसमें लड़ाई है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली देखने में नहीं आती, ऐसे सब में परमात्मा है परंतु देखने में नहीं आते। तिल में जैसे तेल है देखने में नहीं आता, दूध में जैसे घी है देखने में नहीं आता, दही में घी है देखने में नहीं आता, ऐसे सब में परमात्मा है। जैसा जैसे अग्नि है देखने में नहीं आती, अग्नि से पसती है, ऐसे परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम तो प्रकट ही है जिम्मे आगी, सब व्यापक है सब होते हुए भी प्रेम होता है, उस प्रेम से प्रकट होता है, तो प्रेम सब जगह है, चेहरे काठ में आ गए, सब में अग्नि है, ऐसे परमात्मा सब में है, जो मान ले पहले स्वीकार कर ले कि है, स्वीकार कर ले फिर ही लग जाए, उसे उत्कंठा हो जाए तो सो जाने जे देव जनाई, वो जिसको जना देते हैं वो जान सकता है, इंद्रियों से अंतर से जान नहीं सकते, मान सकते हैं, वो माने भी भगवान जना देंगे तो जानेंगे, नहीं तो जान नहीं सकते, वो परमात्मा है, उसको याद करो, वो परमात्मा है, वो राम कृष्ण आदि रूप से प्रकट होते हैं, जैसे मनुष्य होते ऐसे प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही काम करते हैं। तो भगवान के रूप और स्वरूप को जान सकते हैं, ऐसा भगवान रूप है, उसी तस्वीर भी हो जाती है, तस्वीरें है, मंदिर में मूर्तियां है, उसको देख करके हम भगवान को याद करते हैं, तो वैसे रूप से भगवान है, परंतु निराकार रूप से है, वो है ऐसा ही मानते है, जब ये है तो निराकार सब जगह परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण है एकदम, वे साकार होगी मंदिर में है, वे मूर्तिमान होकर के आता है, काम करते जरिए उसी लीला होती है, तो लीला का चिंतन कर सकते हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, उसी परमात्मा का, पर वो साकार उसका निराकार देखने में नहीं आते, जानने में नहीं आते, है है है रूप है, है, है, है, है उस अपने देखने में स्वरूप क्या है, जब है ये नहीं है, ये जितना दिखता ये नहीं है, फिर परमात्मा है, परमात्मा है और संसार नहीं है, इसको कहते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उस सत का अभाव नहीं है, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है, सत्ता नहीं है, वो है ही नहीं, वो है नहीं, वो नहीं है, वो सुशांत नहीं है, वो है हमारे जो तो वो है दिखता वो तो नहीं है, जब दिखता है नहीं दिखता वो है, ये बात खास खास बात ये है, जो दिखता है ये नहीं है, उस नहीं दिखता है वो है, उल्टी बात है, दिखता नहीं है वो है, तुम्हें अगर जग रही तो कर विरागी, अगर जग में सब रही तो विरागी, प्रेमत प्रभु प्रभुते जीवी आगे, तो अगर जग रही थे वो, अगर जग में सब रही प्रेमत प्रभुते जीवी आगे, प्रेम से प्रकट होता है, दिया सलाई है पर घसने से प्रकट होती हो, मेहंदी में लाली है पर देखने से लगा देती है, इस तरह से परमात्मा तिलों में तेल है, क्यों भगवान सब में व्यापक है ऐसा मानना पड़ता पहले, मेहंदी में लाली है ऐसा मान ली तो लगाते हैं, लगाते हैं लाल जाता है, देखा लगा नख लाल हो जाए, हाथ लाल हो जाए, ऐसी शक्ति है उस परमात्मा की, अनंत ब्रह्मांड में कुछ नहीं हमारा, ये संसार है हमारा कुछ नहीं है, मान लेते हमारा है, धन हमारा है, घर हमारा है, कूर बहम होता है, बहम बढ़ता है, वो परमात्मा हमारे है, तो ऐसे परमात्मा है वो हमारे हैं, उसका अंश हम है, हम उस परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारा है, शरीर संसार का अंश है, शरीर संसार का अंश है, स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वयं से जान सकते हैं, इसे नहीं जान सकते, उस परमात्मा का है, तो मनुष्य इतना जान सकता है वो है, वो है जो रोणापन है सब है, वो है परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, व्यापक है, मान ने सब जगह कोई सब में है नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है परमात्मा को है मन है सब में जैसे नमकीन पानी में नमक होता है समुद्र में देखो तो साफ जा रही हो जीव में देखो तो नमक आता है पता नहीं देती हूँ इस तरह से परमात्मा शब्द है वो जीव को पता लगता है ऐसे ही परमात्मा के प्रेमी को पता लगता है हरे को पता नहीं लगता उनके कहने से हम मान लगे है हमारे पहले मानने यही देती है जानकार के कानों से हम मान ले स्वीकार करें नहीं जाता सब ये है नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम है वो प्यारा है वो राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 17 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।